day gëna neew doore tilka lele moy xol ba d'accord fu bakkar yu uppe doore rek xol bay gëna neew doore wa hadhihi li nak fa yabqa bu ko defé nak mu dess al hukmu atté gi wat tasarrufu ak sopandiko gi lil amara ki ñeel aji digelata ñu bon gi moy bakkanam bobu warubama bari wana lo xamne matat dana des leg warubama leg leg sax matat day de nafsuhu bopam bakkanam al mutma'innati bi ajdal ba mawtan de go xamne la yurtaja deful yakar ma wu and ak mum hayatun ben dundu fa hadha ki mum mayitun dafa de fil barzakh ca barzakh ghayra hayyin dundul fil akhirati al akhirah hayatun ak dundu go xamne yantafi'u biha dana ca jariño balli fi nek hayatuhu dundum hayatun ak dundu la go xamne yudraku biha defna ca jote defna ca dajje al alam ak mit faqat dong kess rek faqat voilà kon du fa amuti dundu dal manam mom moy summa la yamut fi aw la yahya wa dundu ga tax ñu wax ga am ko fu barza wa waaw téna lool fi lay tambalé lo xew ñu am wa wal maqsud li ñu ci nam dal ci wax ji yépp annal abd moy ne jam bi dal li wër bu wër moy iza waqa bu fekente na dafa rot fi shiddatin ci tartar aw kurbatin wala bok ci ay jafeng jafeng aw baliyatin wala ci ay nattu khanahu danako wor qalbuhu kholam wala sanahu ak ak laminam wajawarihu ak tirmi amma walif lepp lo xamne huwa mom kat anfa'u shay'in moy upp li upp njariñ la ho ñeel ko fala yan jazibu bu ko defee du xeccu qalbuhu kholam li tawakkul ngir meuna wiru complètement ala allah ci yalla subhanahu wa ta'ala kawenam walal inabatu du tiagen di wiru ilahi jëm ci mom wal jumu'iyatu ak dajale mbolem lepp ma alayhi ci yalla kesse watadarru ak toroxlu watadallu ak sufi mok mokul wal inkisaru ak damu bayna yadihi ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala wala yutawi'uhu te duko top lo yalla lisanuhu laminam li zikrihi ngir di tuddu yalla wa in zakarahu te donte tuddu nako sax bi lisanihi ci laminam lam yajma'a te du dajek bayna qalbihi digen ak xolam wal digenti xolam wal lisanihi ak laminam ñaar yo duñu dajé fayan habisu bu ko defé mu teju al qalbu khol ala lisan ci kaw lamin bi haythu ci anam go xamanteni saru zikra dana tax sikar si meuna meuna am jariñ meuna am jeexatal manam wala wa wala yan habis way du te sax du teju al qalbu khol wala yan habis dana teju al qalbu khol wal lisan ak lamin bi al mazkur ci ajis ci wala yan habisu waaw al mazkur ci ki ñuy tuddu du teju al qalbu khol wal lisan al mazkur ci bal li fi nek moy in zakara bu tudde aw wala bok daa mu wote ñaan zakara day tuddu bi xalbin ci xol bo xamni ghafilin dafa sagan dafa yegedi lahin di aji fo sahin di aji jamu ghafilun bi aji yegedi wala arada ndem namon bu namon sax min jawarihi ci kerum yi an to ayna ho ci mu xettali ko bi taatin ci top yalla go xamni ta dafa wa anhu dana ko jagnal lam tan qad du womat lu ho ñen ko lam tu tawahu tu ko top manam li mu gëram wa lu am solo la wax li mu gëram wala yu am solo la wax wa moy natou yek problème yek musibe yek yoy bu yeksé xolam ak laminam ak ciirum yep dootu ñuko mëna amal ndariñ ndax bakkar yi mi def parce que xolam déjà du mëna manam li doon jariñ xolu nit ci jamono yoy moy mu wëru ci yalla delu wat ci borom subhanahu wa ta'ala toroxlu ci kanamum mokkolu ci kanamum mais lool la dul manat lool du ko man ndax bakkar yi avant ba nopi bu fekkenti dañ nan ko bo sikare nangam sa aja faju wala yoy mom bu koy sikare lamine be koy sikar rek no ñaari problème moy am premier problème bi moy darul mana sikar gi ci wopum la dul man ndax xolam mo doyali ba tuddu yalla du ko man bu baax parce que da nan bo ne ko sans astaghfirullah sax mu ne dafa bari mais bu demone bakoy def sax xol bi du andak ki mom manam mom lamine rek ay tuddu yalla mais xol bi ma ngay sagal negligent xela ma nga fenen est ce le fait affaire bi doto ko jari ñet voilà te buñ ne lawon bo saraxé nangam am bo démé beurep sangam julli fe ki de yoy du dem du fa dem du do ko du dem munuko muntu munul jog jël tankam bi dem ci jakka ji munuko du ko def waaw te yoy ñu moy xamna ñoko mëna jariñ mais du ko def esti non mais du gro wa muna wa hadha li kulluhu lib athar adh-dhunubi ay jeexital bakkar rek la wal maasi ak mu yalla yi kaman mi ngi melni kiem ki nga xamne la ho ñel nako jundun aw gangor jundun ay soldar yadfauna yo xamantene dañuy jagn an walliku al a'da' noni fa ahmala bu ko def mu neenal jundho bakaram ba soldaram yoy armem yoy wa dayyahum mudayadil len wa adafahum neewal len dole wa qata'a mudak akhbarahum sen khabar suma top nak arada minhum nam ci ñom inda hujumil aduwi fa songu non gi alayhi ci kawam an yastaghrighu bu ko defey ñom ñu dar koy xettali wasahum wasahum fi daf wasahum yaata fi daf ci di jagn an huwaliko bi ghayri quwwati ci lu amul katam rekum daf afibir afibir pare wala fugu gay defal wala da am ak armée muy mel ne rek rew mu am armée mu doyodul len joxul len ay armement joxul len entraînement mettre len ci ben ay condition yu bax hein wala ba para seni xabar sax mu neewul ko doole mu ki ko quoi dok ko amul ci ñom ben information xamul sax kan moy general bi legui hmm legui nak ben rew mi ñew no goto ko mu ne nak nako gaay défendre nak arme bi il faut se lever et cetera du mon lo ah hmm wa mu ne hadha li moy xew wa summa top nak ginnaw li lepp mo la amrun amna mbir mo xamantene akhwaf mo gëna ragalu min zalika ci li ma do tuddu wa adhaate mo gëna tar mo gëna wa minhu ci lool wa amarte mo gëna wex wa huwate moy an yakuna huna dana ko war qalbuhu kholam wa lisanu ak laminam andal ihtidar jamra ji nga xamantene fa lay koy teewal wal intiqal ak diko toxal ila allah jeme ko ci bur yalla ta'ala kawanam fa rubbama bari won na lo xamantene sax tazuru dana jafign ali ci mom annatuko ci mu tuddu bi shahadati ci baatu sede kama kem ni nga xamantene shahada nonu lako teew non lay sede annas lu bari nonu la teewé annas lu bari kaseer annas nit ñi kaseeran lu bari min al muhtadirin ci ñi nga xamantene ñom lañuy téewal ngir ñuy waji genn aduna nga xamne afabahum dalna len zalika lolu hatta qila mbete bañu wax na li baadhum ñel kenn ci yeen qul waxa la ilaha illa allah fa qala bu ko defé mun la astati'u man de manuma an aqulaha ci diko wax bo bakari ñu ko yir bakari la mune moy li gëna raglu lu gëna metti lu gëna daya moy bakari ak moy sa xol njariñ gi mu la warona jariñ ak sa lamine njariñ gi mu la warona jariñ Allahu akbar nit ki dana dem bo ñu war ko nak legi toxal ci aduna yobbu ko al-akhirah muy de nak malaaka yi ñew ñu nan ko waxal la ilaha illallah me du ko mëna wax ndax bakkar yu bari waqila waxna ñu li akhar ñeel keneen qul waxal la ilaha illallah وقال لا اله الا الله فقال من شاه رخ غلبتك شاه ايوا مام جارو دورل تغال دمال غنينا تغال مير لو داكو مو ياي جوي مو كارتو لو جوي غنينا لا ثم قضى توف مودي وقيل واخنا تامل لاخر نيل كنين قل وخلا لا اله الا الله فقال ممنا يا رب قائلات يوما وقد تعبت كيف الطريق الى حمام من جابي مقضى توف مدي وقيل واخنا لي اخر نيل كنن قل وخلا لا اله الا الله لا اله الا الله فجعل موي ده يهدي دي فوق بالخناء تيك تيك تي اي واي يقول منان تا تا تا تا تا تا تا تا حتى ما تمت مدي وكبارك وقيل واخنا لي اخر نيل كنن ذلك لولو نان كو وخلا لا اله الا الله فقال منان ما ينفعني دوما جارين ما تقول لي غماي واخ ولم ادعوت دوما باي معصيه بكر الا ركبتها لدول ما ورت بنن بكر ولم يقل هات واخوكو نك لول لاي واخ مانام مان موسوما باي بن بكر لدول دغنا سي بنن بكر يو لي غماي واخ دوما جارين ulli mi wax xori wor waaw mi wañ du ko wax waqila amna sax ñe keneen ko xamne waxe na li akhar ñe keneen zalika lon ne ko waxal la ilaha illallah jamono jimi waja de fa qala munan ana man kat kafirun dama weddi bima taqulu ci li ngay wax walam yaqulu ate wax ko wa qada mudde allah allah waqila wax nañ li akhar ñe keneen zalika lon batay ne lañ ko waxal la ilaha illallah قال منان كلما اردت صايما نم ان اقولها كما وخكو فلساني سما لامن كات يمسكو عنها داي تي وليفكو داي تي وليفكو لوم دي بان ها شي ان كابابل Ah. Deng. La ilaha illa Allah wa akhbarani khabaran min ba'd at-tujjar lenn ci jaay ci jahantu kat yi moy ni commerçant man qarabatin ci ak dëkk ak way jégué ñaanal la ho ñal ko annaho ne kan mom ihtadara dafa dem bay waji genn aduna bi sukurat waxu wote bu may ndaho mi ngi ci wotam fa jaalu ñu nekk yu laqunahu diko deey yu laqinunahu yu laqinunahu ñukoy deey naan ko la ilaha illa allah wa huwa mom kat yaqulu mu ngi naan hadhihi alqati'atu bi dokkat rakhisatun dafa way dafa hadha li kat mushtara lu ñuy jënd la marchandise la mo xamne jayidun baxna lool way haza li kat kaza li ni la mel hatta qada mbeta mu deex Allahu akbar mom mo ngay commerce wa kenn ku ci nek li la gënonu yittel ci sa xol sax motax fexel ba sa xol yalla ni yalla ne ci bo bare mu upp doole lepp ci yow parce que lool boko deewul bo deme ba heure bo lool ngay def ci eugul tum nga pet ko ni sax ko di wax yu ko kew wa ci comme fi rek nit ko xamantene par exemple dafa beuri lu muy tuddu yalla su mere day tuddu yalla su jaxle day tuddu yalla hein même parfois ça day nelaw yewu di ni di tuddu yalla sans mu yek et cetera su tité day tuddu yalla mais ko xamantene masalan lamine bi dafa ñaw da ngay gis su mere day saga nday su tité day saga nday su jaxle day saga nday et cetera niki non buy sukura day saga nday kenn ku ci nek li la gënonu yittil lool ngay nek wa subhanallah tudd na ma sel nga buru subhanahu wa ta'ala kam aka bari shahidun nas lu nit ñi fekk min hada ci li ibaran lo xamne ay leuf yu bari lañ ci mëna jang ay jangat yu bari nga ci bir wala bi te mbir mi nga xamne yahfa mo neub alayhim ci ga yoy nga xamne ño tok di gis wa joju di genn aduna min ahwalil muhtadirin ci halu ga yoy nga xamne ñom ño doon genn aduna a'zam mo gëna mag wa a'zam te encore mo gëna mag ñom liñu gis lu tuti la par rapport ak li xew deug Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fa iza kana bu fekente na dafa nek al abdu jambi fi hal hudur fi halati hal hudur dhihnihi tawayu khalam wa quwwatihi akattanam wa kaman idraki ak matuk jotam manam sansam yu mat qad tumkinu qad leg leg sax tumkinu dana jappani minhu ci mom ash-shaytanu shaytane manam shaytane dana am dana disposer de lui dana ko mom wa mo inna makkana lahu jappandal nagn ko gis na d'accord voilà kat deug tam wa tu makkinu bok dana jappandal minhu ci mom ash-shaytanu shaytane wasta'malahu ba fare diko jefelo fi ma yuriduhu ci liko limu beug mom shaytane min ma'asillahi ci ay moy yalla wa kat te leg leg sax aghfala day yegedil aghfala day saganal qalbuhu kholam an zikrillahi ba tax du tuddu yalla wa atala ba par mu dak lisanuhu laminam an zikri ci di tuddu yalla subhanahu wa ta'ala wa jawarihu ak ay ciirum an ta'atihi ci di top yalla subhanahu wa ta'ala fa kayfa dhannu anan lañu meuna ndort ala lan lañu meuna xalat bi ci jaam koku nonu inda suqutihi jamono ñi nga xamantene nonu lay roté quwahu katanam gogu yeb wastighala ak yittewo bi nga xamne mom lay yittewo qalbo xolam wo nafsuhu ak bakanam bima huwa ci mbima ci li nga xamne huwa mom kat fi dana nek ci lolu jamono surtout bi mi waji genn aduna min alamin nafa ci metti te ci xecc gi ñu xecc ruux gi ak rocc gi ngoy rocc ana lan ngay xalat ci ko bu fekente ne bi xelam maté mi ngi tok di xalat di réfléchir and ak âme et conscience xelam di nek ci mana mu conscient bu baax segam jamono joju lako sheytane di jël wax mu ñu jox bu tepp ci di am doola ci kawam di ko jëfelo ci moy yalla ba pare di saggan lo xolam ba tax du tuddu yalla saggan lo laminam ba tax du tuddu yalla saggan lo ay ciirum ba tax du ñu def lu yalla bëgg ana lan ngay xalat ci jamono ji nga xamantene nak mom yoy nonu da koy perte nga xamantene manam parce que tout simplement xelam du nekkati ci lu normal ni et dede day yitté wo metit gi nga xamne mom lay sentir 40 degrés de fièvre comme c'est délire osu wa buñu dindi suru gi na def Allahu akbar yi koy lan ngay xalat ci koku nan la sheytane di meñu di won di ko mané na ci tawu yu paré لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بني يالا ديمبالي وول لا إله إلا الله لا إله إلا وقت دغ دغ جماعة دجلنا الشيطان له نيرك كل قوة يجيب كاتنام وهمته اك جيتم وحشد عليه بفر داكو إنياني بجميع بفر ولبك khashara yitti day yulli alayhi ci kawam bi jami'i ma ci lepp lo xamantene yaqdiru am man nako alayhi ci kawam li yonalo minhu bu ko defee mom mana am ci mom fursa taxo limu bëgg deug deug ci mom fa inna zalika ndax li ka akhirul amali moy mujjentelu jëf lan jëf ji mu meuna def ci waji ni fa aqwama li upp doore li nga xam tane yakuna dana nek ali ci mom sheytano sheytane zalikal waqt moy joju waxtu le sheytane di gëna def li mu man pour meuna am waji parce que sanita ci do wa sanita ci la mu ngok wa adda'afa ma te gën jani wu doole yak nga xamne yakuna dana ko nek huwa mom fitil kal halati ci gogule hal faman tara ana kan nga gis yuslimu muy muccu ala zalika ci li kan nga gis mu muccu ci ni fa hunaka fi nak yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayat ad-dunya wa fi al akhirah ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في يثبت دنا سخلال الله بور يالا الذين غايغا خامني امنو دانيو گم بالقول الثابت تي واخ ديغا خامنتني موي ادي واخ جي صح في الحق تي موي لان لا اله الا الله في نك لن يالا دي ماي دولي غوغو نون يالا رك موم في يالا كيسه موم مونا انتربوتي وي باسكو في وا سوني بارتي كونشنس مون وا fil hayat ad-dunya ci dunduk aduna gi wa fil akhirah ak al-akhirah wa yudillu Allah wa yudillu rasulahu Allah bur yalla al-zalimin tuikati wa yaf'alu ta yalla ta dara def Allah bur yalla ma yasha wa lako sok fa kayfa ana nan yuwaffaqu lañu deppele li husnul khatimah tik mu jugu rafet man ki nga xamantene aghfalallah dafa yegdi won yalla dafa sagane won yalla subhanahu gacce nga la mom qalbuhu khalmanu zikri ci diko tuddu mom yalla wattabata mu nekkon ko xamne da lan top hawaahu ay banexu bakkanam wa kanata mu nekkon amruhu mbirum yeb furutan di chaxan di ñu nax say fa ba'id aksar min qalbihi ci xolam ba'idun akasori won min Allah ci Allah ta'ala kawenam khafilun nekkon ku yegedi ku sagane an wolli ko mom yalla muta'abbidun mom dafa nekkon ku jaamu li hawaahu ñeel banne xam yi asirun dafa nekkon ko xamne dañ ko tejj dafa nekkon prisonnier li shahawati ñeel banne xu bakkanam yi walisanuhu laminam mom yabisun dafa ngow kong am dikri wolli ku du yalla subhanahu wa ta'ala wa jawarihu ay turmi mu'attilatun dano gaday am taatihi ci top ko mom yalla subhanahu wa ta'ala mustaghilatun aji yittew bi ma'siyatihi ci diko moy mom yalla subhanahu wa ta'ala ba'idun min shari an hadha ci li ci lepp ci li yu bax yi an ba'idun sarna an hadha walif ku melni an yuwaffaqa ci ñu deppele ko lil khatimat ci mujjuga bil husna ci lu rafet koku mom ak sori ci ñu mën ko may mujjuga rafet yalla deppele ko ko del wala qat deug deug wallah ginnani am ba des moy qata dokna khawfal khatimati ragal ak muccu wuhura deug ginnaw al muttaqin way ragal yalla ni khawfal khatimati ragal muccu ginnaw ragal muccu fan lay muccu lolu mo dok ginnaw ñi ragal yalla parce que ñi pensé wala ci te dañu voilà lolu mo leen perturber parce que fi ñu fi amu ben na peu wa ka anna way dafa melni nek al musiina way ñaawé الظالمين ويتوني قد أخذوا نيوم قد دانيو جاب توقيعا بالأمان مام نيوم دانيو ملني يال دانيو سيكوريزي نيوم بوتا فولن خول فاك فولن فاك سين خل داي دال فولن فاك دانيو دف لولن نيخ خمو نيو ني أفيري دانجي يبارين نين شوووو خمو نيو دون دانجي يمل خمو نيو دارا يوم motax sama borom subhanahu wa ta'ala neena am lakum aymanun alayna balighatun ila yawm alqiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidhalika za'im am mbadu wala khana bok lakum dalena ñeel aymanun ay ngiñ alayna yu wor ci kaw balighatun yo xamne day jotté ji ila yawmil qiyamati bu bisub taxaway ba dafa est ce que ñun dañu mësa yalla ne xana man dama leena mësa wax yeen toñ kat yi ne len garantir na len ha deeng wat ne li dina ko def ci lool fi ba yawmil qiyam de loolay xew lool ma ngiñ go contrat bobu day wi dama mësa signenté gi yeen kenn ci yeen ben affaire fi ci lool la ko rek buñu gis ko wa motax mo nan salhum ayyum bi zalika gay mo wa mun dal inna li yurbo lakum ñel len lama tahkum li ndal li rek ngeen atté wo li mum atté wo ngeen ko wa yeen lool ngeen di atté wo xam ngeen ni baxul salhum laaj leen sax ñom ni ayyuhum ana kanti ñom bi zalika za'im mo meuna garantie bir mi Ils se sentent invulnérables. Voilà. Pourquoi il y a qu'un des trucs qui sont où on a d'une sainte à Taïba. D'ailleurs, voilà, il est le rabbi. Voilà. Il y a des affaires qui sont là-bas. Voilà. C'est motax kama qila kem ni nga xamne nonu la kenn ci way kat yene ya aminan ma qabhal fi'l minhu ahl ataka tawqi' amnin anta tamlikuhu jama'ta shay'ain amnan wattiba'a hawan hadha wa ihdahuma fil mar'i tuhlikuhu yow mi nga xamantene yow ya am sécurité ma qabhal fi'l andak jif ju bon menu wut kecc mom amba hal ataka ndax da la dikke tawqiwo amnim ab signature bo xamantene dalay wor ne dalay sécuriser ante tam liku bo xamne yow mom ngako ndax kat dama gis ne jamaata da nga dajale sey ay ni ñaari mbir amnan ak koolute sécurité wattiba hawan ak top banex haza te limu wa ihdahuma te ñaar yi ben bu ci nek ci ñom ñaar fil mar ci nit ki cham tam liku da koy ala ben bu ne la tok rek am yaakar ne yow muccu nga day ala gat tok banex day ala gat te yow ñaar yep nga bolé ñu ci problème de location de son pari wa ya wa wal muhsinuna ala darbil makhawif qad saru wa dhalika darbun lasta taslukuhu farratta fi az-zar' waqta al-bazr min safahin fa kayfa 'inda hafadin nas tudrikuhu mun wal muhsinuna taway rafatali ñom ala darbil makhawif ñi ngi ci xuruk titange qad saru ñay wa ci lañuy weyi ñom sen lepp ñu ngi ci titangi sa yu ñuy wey ci ñu tukki wa zalika te kat yow dar lolu kat darbun aw khur la wo xamne la satasluku yow soobu woko yoon wo yow soobu woko yow ñu warona am sécurité sax moy ñi rafet te ñooñu buñu amé sécurité ñi ngi tabalé al jëm wax ta bay dal grand danger voilà yow nga def wa na wa mona farata sagane nga doyedil nga ñak nga jëf la nga warona def fi zar'i ca mbay ma waqtal bazri jamono ji ñi saxal min safa ndax ak doxé